wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 1 września, minęła siódma. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polska wyciągnęła wnioski z historii, zwiększa możliwości obronne, mówi na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. By Polak był mądry przed szkodą, zanim jakiś szaleniec wpadnie na pomysł, że trzeba zagarnąć naszą ziemię znowu. W Wieluniu premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że początek wojny był atakiem na bezbronnych cywilów. Celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie. Silna i nowoczesna armia jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Westerplatte. Nad ranem o 4:45 przy pomniku obrońców Wybrzeża rozpoczęły się uroczystości w 84. rocznicę napaści III Rzeszy na Polskę. Na uroczystościach był Witold Banach. Witku, powiedz, co mówił prezydent o polskiej armii. Uroczystość przy pomniku obrońców Wybrzeża była nie tylko okazją do oddania hołdu walczącym z Niemcami w 1939 roku polskim żołnierzom, ale też do przypomnienia, że w obecnej sytuacji związanej z agresją rosyjską na Ukrainę naszą powinnością jest modernizacja i doskonalenie polskiej armii, mówił prezydent Andrzej Duda. To właśnie dlatego musimy poświęcić tak wiele innych naszych potrzeb i wzmocnić naszą armię, wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Realizować ten proces teraz, zawczasu, by Polak był mądry przed szkodą. Zanim jakiś szaleniec wpadnie na pomysł, że trzeba zagarnąć naszą ziemię znowu. Prezydent Duda podkreślił też, że polska armia musi być tak silna, by polscy żołnierze nie musieli walczyć. Musimy być mocni, po to by nie walczyć, po to by polski żołnierz nie musiał oddawać salwy broniąc ojczyzny, po to by był dobrze wyposażony, na tyle dobrze, by nikt się nie odważył podnieść ręki na Polaków i na polską ziemię. To jest istota naszego bezpieczeństwa. Prezydent Duda mówił też, że Polacy muszą budować bezpieczeństwo, by zachować wolność wywalczoną przez naszych przodków. Z Westerplatte, Witold Banach, dziękujemy. Uroczystości 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się także w Wieluniu. 1 września 1939 roku o 4:40 na miasto spadły pierwsze niemieckie bomby. W Wieluniu jest Paweł Pawlica. Uroczystość się rozpoczęło uruchomienie syren alarmowych i bicie dzwonu pamięci i przestroga. Nastąpiło także przekazanie ognia pokoju. Sztafeta biegaczy przyniosła go z lotniska w polskiej Nowej Wsi pod Opolem, z którego 1 września 1939 roku wystartowały niemieckie samoloty, aby zbombardować Wieluń. Premier Mateusz Morawiecki w czasie przemówienia przypominał, że II wojna światowa zaczęła się od ataku na bezbronnych cywili. Celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie. Uroczystość zakończyła modlitwa i apel pamięci, a także wspólne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez premiera i mieszkańców Wielunia przy pomniku ofiar 1 września 1939 roku w centrum miasta. Wieluń, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Bombardowanie Wielunia nastąpiło 5 minut przed ostrzałem Westerplatte. Na miasto spadło 380 bomb, zginęło co najmniej 1200 osób. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki na listach PiS w tegorocznych wyborach do Sejmu. Rzecznik partii rządzącej Rafał Buchanek powiedział, że Komitet Wyborczy PiS kierował się przy ich układaniu z maksymalizowaniem szans na zwycięstwo. Najważniejszym kluczem było to, aby wygrać wybory, nadchodzące wybory parlamentarne. Będziemy pracowali na pewno bardzo intensywnie w terenie, tak jak to było w poprzednich kampaniach. Natomiast to, czym się kierowaliśmy przy wyborze i doborze osób na listy, to przede wszystkim wysoki wskaźnik zaufania społecznego. Muszą to być osoby wiarygodne, pracowite, oddane sprawom społecznym i te, które dają gwarancję jak najlepszej realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości w kolejnej kadencji. Prezes Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w okręgu kieleckim. Pozostali liderzy to m.in. w okręgu legnickim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki. Od dziś seniorzy będą otrzymywali 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie dostaną osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z ZUS-u. 14. będzie wypłacana automatycznie. Barbara Góra. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że 14 emerytury będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń. Będzie to pierwszy, piąty, szósty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty i 25 września. Wysokość 14 emerytury to 2650 zł brutto, podkreśliła minister Marlena Maląg. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po kwocie 2900 zł. Zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę. W lipcu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą 14 emerytury mają przysługiwać już na stałe. Barbara Góra, Polskie Radio. Także od dziś seniorzy powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzież mają prawo do bezpłatnych leków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj już mniej deszczu, przelotne opady na południu oraz na północy. Temperatura od 17 stopni nad morzem i w górach, około 21 na przeważającym obszarze, do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Poniedziałek, rozpoczęcie roku szkolnego, od wtorku zajęcia. Jedni będą zajęci, inni odetchną. Dzieci do szkoły, a babci i dziadkowie na zasłużone wakacje. Bo mieliśmy długi dyżur i teraz proszę nam życzyć tylko dobrej pogody. Będzie dobra pogoda, wrzesień zapowiada się całkiem przyjemnie, zwłaszcza pierwsza połowa. We wtorek wszędzie słonecznie i nawet 27 stopni, a zatem tutaj wszystko się zgadza. Pora na Trójkę, już prawie 7 minut po godzinie 7. Wojna na Śląsku już rozpoczęła się 31 sierpnia, ponieważ radiostacja Gliwica została po prostu zaatakowana. Także chciałem przypomnieć wszystkim słuchaczom, że u nas na Śląsku wojna się zaczęła już dzień wcześniej. A my za moment wybierzemy się na polsko-białoruskie pogranicze. Tam jest nasz specjalny wysłannik. 1 września, 11 minut po godzinie 7. Szansę na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to w 84. rocznicę II wojny światowej w Trójce przez cały dzień będziemy odwiedzać miejsca, gdzie dziś żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci odpierają ataki reżimów. Nasz redakcyjny kolega Paweł Turski przemierzy dzisiaj granicę Polski z Rosją i Białorusią. Teraz jest przy granicy z Rosją w Bezledach. Bezledy to jedno z dwóch czynnych obecnie przejść granicznych z Królewcem. Tuż obok przejścia rozpościera się zielona granica. Bezledy były niegdyś bardzo popularnym przejściem granicznym w rejonie NBA, czyli Bartoszyc, jeśli chodzi o rejestracje samochodowe. Dziś jest tutaj zresztą, co słychać, bardzo cicho i spokojnie. Całe czynne przejście graniczne, można powiedzieć, jest prawie że puste. Obok mnie major Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej oraz podporucznik oddziału Straży Granicznej w Bezledach Przemysław Piecychna. Jak wygląda ruch graniczny tutaj w Bezledach dzisiaj, panie podporuczniku, i jak wyglądał niegdyś? Kiedyś, przed 3 laty, może trochę wcześniej, kiedy był mały ruch graniczny, to ilość osób przekraczających granicę była zdecydowanie większa. Po okresie obowiązywania małego ruchu granicznego statystycznie odprowadziliśmy na dobę około 2000 osób. W tym momencie jest to około 200 osób. Tak wygląda kwestia legalnego wjazdu, a jak wygląda kwestia prób nielegalnego przekroczenia granicy, pani major? W ubiegłym roku mieliśmy 11 przypadków, kiedy to z Rosji do Polski przedostały się osoby typowo w celach migracyjnych. Dobrze, to chyba mogę zrozumieć, że tutaj w takim razie jest w miarę spokojnie. Jest spokojnie, nie mamy przypadków masowej nielegalnej migracji. Jesteśmy na to przygotowani, ale nie mamy przypadków takich zmasowanej migracji, jak jest w tej chwili na Białorusi. Dojdziemy przed siebie. Ja widzę wielki napis i bramę Straży Granicznej Rosyjskiej. Za młody jestem, więc cyrylicy nie znam, ale domyślam się, że to jest napis Rosja, czerwony napis na białym tle. Tak, po tamtej stronie już jest Rosja. Podejdziemy do linii granicy państwa i pokażę właśnie, jak wygląda sama linia granicy państwa. To my w takim razie idziemy i gdy będziemy zmierzać w kierunku kraju, który napadł na Ukrainę, posłuchajmy, czy mieszkańcy Bezlet i szerzej powiatu bartoszyckiego, mimo graniczenia z Rosją, czują się bezpiecznie. Raczej się boimy. Mamy obawy, że mogą tutaj coś rozpętać u nas. Czy panie się bezpiecznie tutaj czują? Oczywiście. Nie ma żadnego strachu przed Rosją? Absolutnie. Bezpiecznie. Sama jestem żołnierzem. Dużo mam znajomych żołnierzy. Wiemy, jak pracujemy. Podeszliśmy bliżej, jesteśmy już przy granicy państwa. Widzę słupki graniczne Polski, słupek rosyjski. Przy słupkach Polski nawet przez ten słupek przechodzi metalowa zapora. I obok mnie służący tutaj na co dzień, na tym pasie zielonej granicy, młodszy chorąży Straży Granicznej Marcin Lwarowski oraz kapral Straży Granicznej Karolina Lechowicz. Jak wygląda wasza służba? Bo ona się troszeczkę zmieniła. Zapora powstała, ale charakter służby pozostał taki sam. Pełnimy służbę chroniąc granicę pod kątem ujawnienia śladów przekroczenia wbrew przepisom, bądź śladów świadczących o tym, że osoby niepożądane przebywały w tym rejonie. Charakter służby się nie zmienił, ale musimy państwu chyba opowiedzieć, jak trudna to jest służba, bo jesteśmy przy tym pasie granicznym i tak, oprócz tego, że ktoś nieprzychylny nam jest po drugiej stronie, bo tak to możemy nazwać, to tutaj widzę, że ta droga, po której wy się poruszacie, no to też do najłatwiejszych nie należy, bo tutaj minęliśmy jedną z większych kałuż dla mnie, przynajmniej 10-metrowa. Są nawet większe kałuże i większe tutaj problemy w drodze. Służba jest trudna, ale na pewno daje bardzo dużą satysfakcję. To jest też taki ciągły rozwój. Ja na przykład nazywam to taką siłownią. W tych butach w takim razie rozumiem, bo mam pani takie porządne buty do błota też. Nie wiem, jak się nazywają te buty. Protektory. Protektory. Czarne obuwie na długie sznurówki, w ogóle bardzo ciasne pewnie na górze przy łydkach. To rozumiem, że po tej drodze to żaden problem. Żaden problem. Bezpieczniej. Że się człowiek nie potknie. Że kostki nie skręci. Dobrze, że słyszę uśmiech, bo w takim razie to my chyba też po to odwiedzamy te granice, żeby się samemu dowiedzieć, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, żebyśmy my się sami nie bali. Pani się nie boi w takim razie? Nie, nie ma obaw tutaj do stresu, do strachu. Wszystko mamy pod kontrolą. Podpytam jeszcze na koniec o tę kontrolę. Pani major jest wciąż obok mnie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób chroniona jest blisko 200-kilometrowa granica z Rosją. Jakich środków używacie? Do ochrony tej granicy wykorzystujemy 6 wież obserwacyjnych, wykorzystujemy pojazdy obserwacyjne i co roku Polska Straż Graniczna jest doposażana w najnowocześniejszy sprzęt do ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zarówno do obserwacji w dzień, jak i w nocy. Dodajmy jeszcze na koniec, że ochrona wkrótce będzie jeszcze lepsza. Jak widzę, trwa budowa systemu ochrony perymetrycznej, betonowe słupy, na których system znany już z granicy z Białorusią będzie instalowany, są już wbite w ziemię, a to oznacza, że inwestycja, która jeszcze bardziej zwiększy nasze bezpieczeństwo, choć ono tutaj, co chcę podkreślić, na granicy z obwodem królewieckim jest już dziś pełne, zbliża się ku końcowi. Relacje z granicy z Rosją i Białorusią będą nam dziś towarzyszyć przez cały dzień w programie trzecim. Po 12.30 będziemy w Suwałkach, aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na przesmyku suwalskim.

Małe rozczarowanie, szczerze mówiąc. Spodziewaliśmy się, że no jednak tam tym o włos inflacja była jednocyfrowa w sierpniu. Tak się nie stało, jest o włos dwucyfrowa. A ten włos ma znaczenie, bo to właśnie jednocyfrowa inflacja była jednym z warunków, jaki Rada Polityki Pieniężnej postawiła sobie, by obniżyć stopy procentowe na wrześniowym posiedzeniu. Zdaniem Piotra Bartkiewicza Rada mimo to nie będzie dzieliła włosa na czworo i zdecyduje się na cięcie stóp. Racjonalny bank centralny, który no, ma taką funkcję reakcji, jaką nam pokazał i który będzie się spodziewał też dalszych spadków inflacji, no, nie powinien reagować na 0,2 różnicy względem tego scenariusza i zrealizować swoją zapowiedź z lipca, czyli obciąć stopy procentowe. Więc my się spodziewamy, że mimo wszystko stopy procentowe za tydzień będą już niższe. GUS podał też ostateczne dane dotyczące wzrostu gospodarczego za drugi kwartał. 0,6% spadek rok do roku. To pogłębienie dołka i chyba kolejny argument dla Rady za wrześniową obniżką stóp. Ta decyzja już za niecały tydzień, a tymczasem rynek chyba już wyczuł pismo nosem. Stawka WIBOR 3M, na którą przede wszystkim patrzą kredytobiorcy, spadła w sierpniu o 11 punktów bazowych. Podobne spadki notowała też w lipcu. Wskaźnik, który jest jednym z dwóch obok marży banku, składników rat kredytu, wynosi już 6,65%. Teraz gorsza informacja. Od nowego roku koniec z tarczą antyinflacyjną. Niestety od stycznia wróci 5% VAT na żywność. Taką informację przekazał wiceminister finansów Sebastian Skuza. Według rządowych danych zerowa stawka VAT na jedzenie zostawiła w domach, w domowych budżetach Polaków 8,5 miliarda złotych, czyli średnio po jakieś 500 zł na rodzinę. I jeszcze dane z rynku pracy. 2,8% tyle wyniosło bezrobocie w Polsce. Według metodologii Eurostatu to trzeci najlepszy wynik w Unii we wspólnocie. Spadliśmy z drugiego, gdzie wcześniej byliśmy ex aequo z cały czas drugimi Czechami, a pierwsza jest niezmiennie Malta. O poranku złoty stabilnie, frank kosztuje 4,67, euro 4,47, dolar 4,12, a brytyjski funt 5,22. Więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu można spodziewać się na Wybrzeżu i Pomorzu. Tam temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. W centrum kraju i na południu można spodziewać się 22, a na Dolnym Śląsku 23. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy porywisty, południowo-zachodni. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że we'll be right back. To na dokładkę jeszcze sport o poranku. To będzie długa i miejmy nadzieję udana jesień dla polskiej piłki. Aż dwa nasze zespoły awansowały do fazy grupowej europejskich pucharów. Raków Częstochowa zagra w Lidze Europy, a nocą po prawdziwym dreszczowcu w Lidze Konferencji zameldowała się Legia Warszawa. Legia Warszawa do fazy grupowej Ligi Konferencji awansowała w swoim stylu po pełnym emocji spotkaniu z FC Midtjylland. Po remisie 3-3 w Danii u siebie awans wywalczyła dopiero po rzutach karnych, ale do takich spotkań podopieczni Kosty Runiaicia przyzwyczaili nas w tym sezonie w europejskich pucharach. Po 90 minutach gry i dogrywce przy Łazienkowskiej był remis 1-1. W serii jedenastek znów nieoceniony okazał się Kacper Tobiasz. Młody bramkarz obronił rzut karny w szóstej serii i znów został bohaterem. I to nie pierwszy raz. Legia w rzutach karnych sięgała ostatnio też po Puchar Polski czy Super Puchar. Trzy razy już, co tu sam se wrócił, extra time karne, a ja zawsze schodzim z boiska. To jest jeszcze gorszy tak oglądać z ławki, to nie mam na to nerwy, ale w końcu myślę, że zasłużenie. My awansowali. Ja mam, że wszyscy wiedzieli tak, że to nie będzie taki ice hockey game, jak zawsze graliśmy. Mówi inny z bohaterów tego meczu, Tomasz Pekhardt, czeski napastnik, w 53 minucie wyprowadził wojskowych na prowadzenie. W 71 wyrównał Paulinho. Pekhardt dodaje, że awans do Ligi Konferencji nie jest wcale tak łatwą sprawą. Wojskowi po drodze wyeliminowali Orda Basy, Austrię Wiedeń, a wczoraj Midtjylland. Może się to wygląda, że to łatwo awansować do fazy grupowej Conference League, ale to nie jest łatwo. To teraz wszyscy wiedzieli już od Orda Basy, że wszyscy już potrafi tak grać fizycznie, taktycznie bardzo dobrze, a to jest piłka nożna. Może wszystko się wydać. Dla Legii to już kolejny awans do fazy grupowej europejskich rozgrywek w XXI wieku. Ostatnia przygoda w Lidze Europy nie była dla wojskowych szczęśliwa. Co prawda dwa lata temu polska ekipa pokazała się z dobrej strony w meczach z Napoli czy Leicester City, ale kosztowało to ją walkę o utrzymanie w ekstraklasie. Ta drużyna nie była tak zbudowana na to grać dwa razy w tygodniu, a teraz mamy te zupełnie inny, powiedzmy, grupa piłkarzy, a myślę, że jesteśmy teraz mocni. Ty, co tu byli wcześniej, a teraz szanuję to bardzo, no, wrócić tam, gdzie Legia powinno być. Zapewnia Pekhardt. Dumy ze swojego zespołu nie ukrywał trener Kosta Runiaić. Hard battle, special game. To była piłkarska bitwa, wyjątkowe spotkanie, a do tego wielkie widowisko. Najważniejsze jest to, że osiągnęliśmy nasz cel. Zagwarantowaliśmy sobie występ w europejskich rozgrywkach. Jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy i dumny. Wierzę, że nasza postawa uszczęśliwiła wielu ludzi w Warszawie, ale również w całej Polsce. Myślę, że wszyscy są dumni z tej drużyny. Also proud about this team. Czeka nas więc bardzo ciekawa jesień. Przypomnę, że wcześniej do fazy grupowej Ligi Europy awansował Raków Częstochowa po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów. Polskie ekipy dziś poznają swoich rywali w europejskich pucharach. Losowanie rozpocznie się o 15:00. Emocji, miejmy nadzieję, będzie sporo. No i spodziewajmy się kolejnych odcinków tych sportowych piłkarskich zmagań. O zmianach w ligach piłkarskich mówił Mateusz Warianka. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Oasis przed momentem, pora na trójkę, po wakacyjnej przerwie wraca felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałyka chwilę z nami nie było, ale za moment sprawdzimy, w jakiej jest formie i jak poradzi sobie z dzisiejszą datą w kalendarzu. 14 minut pozostało do godziny 8. dzisiaj, 1 września. 31 sierpnia w Rybniku Stodołach była prowokacja niemiecka. Ten fakt jest troszeczkę mało zbadany przez historyków, co mnie niezmiernie dziwi, ale to można przyjąć, że to w Rybniku zaczęła się druga wojna światowa. Chodzi o dzielnicę Rybnika. Niemieccy SS-mani przebrani za polskich żołnierzy dopuścili się prowokacji, by użyć jej jako pretekstu, by zaatakować Polskę. SS-mani przebrani za polskich żołnierzy zaatakowali niemiecki urząd celny. I jeszcze jeden telefon o Śląsku. Przejmujący film, również książka Taki ptakom, poświęcona obrony wieży spadochronowej na Śląsku w 1939 roku we wrześniu przez harcerzy. Nasz telefon dostępny w każdej sprawie 2 2 7 3, a teraz spotkanie z Tomaszem Łysiakiem. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. 1 września dzieją się zazwyczaj w Polsce dwie rzeczy. Po pierwsze, dzieciaki idą do szkoły. A po drugie, wspominamy wybuch II wojny światowej i atak niemiecki na Polskę. Co ciekawe, większość z nas sądzi, że 1 września 1939 roku dzieci w Polsce szykowały się rano do szkół, były już nawet gotowe do wyjścia ze spakowanymi tornistrami, gdy nagle z radia popłynęły komunikaty o wojnie i o przełożeniu początku roku szkolnego. Ba, sami starsi ludzie opowiadają czasem podobne sceny w swoich wspomnieniach. Niestety, ale nie są one, drodzy Państwo, prawdziwe. Nie mogą być, bo w roku 1939 rok szkolny wcale nie miał się zacząć 1 września. To był notabene piątek, tak jak w tym roku. Swoją drogą, jeszcze w czerwcu, Szanowni Państwo, sądzono, że to nie w ów piątek 1, ale w poniedziałek 4 września zacznie się rok szkolny. No i potem, pod koniec sierpnia, gdy napięcie międzynarodowe już było spore, ówczesne Ministerstwo Edukacji wydało komunikat dla wszystkich szkół opublikowany w gazetach. Brzmiał on tak. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zawiadamia, że data rozpoczęcia roku szkolnego 1939-1940, wyznaczona pierwotnie na dzień 4 września bieżącego roku, ulega odroczeniu na kilka dni i zostanie ustalona osobnym zarządzeniem. To odrębne zarządzenie zostało wydane już po ataku niemieckim na Polskę. Gazety z początku września podały kolejny komunikat, w którym podano, że zajęcia w roku szkolnym 1939-1940 w miarę możliwości miały się zacząć, uwaga, począwszy od poniedziałku 11 września. Jak wiemy, wtedy też się nie zaczęły. A zatem 1 września 1939 roku dzieci nie mogły się szykować do szkoły, gdyż wiadomo było, że zajęć nie będzie, że szkoły nie są i nie będą otwarte ani 1, ani też 4 września. Chcę Państwa jednak od razu uspokoić. U pana Tałyka otwarte i dzisiaj, i w najbliższy poniedziałek można słuchać jadąc z dziećmi do szkoły. Do usłyszenia. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy mają?